ngoni mwana kasi boni mwepe si mele sita tina nakaba motema yepa imususu baye baye baye kope sasa mwana yona tunio baye misinga osali malade sisina Yeah. motema ona lela, oh, na lela na motema ona lela.